Και το μεγάλο κατηγορητήριο εις βάρος μου ήταν ότι υπερασπίστηκα πάντα την Ελλάδα και όχι την ιδιοτέλεια. Από αυτό εξυπηρετεί. Κάνε το παγόνι, μην μιλάς. Πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα η Ελλάδα. Πρώτα η Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με τη φωνή του Γιώργου Καρατζαφέρη, ενός αθώου που τον χτυπάνε τα συμφέροντα. Και καλά κάνει. Ποιος? Και είναι αθώος. Ναι. Και μιλάει για την ιδιοτέλεια. Και θα αποδειχθεί. Ως πότε πια θα χτυπάμε τους ανιδιοτέλειες σε αυτόν τον τόπο? Ιδιοτέλεια σημαίνει κάνω κάτι για το καλό των άλλων και ποτέ δεν κοιτάω τις δικές μου offshore. Ως πότε, πόσες ερωτήσεις κατατέθησαν? 30. 30 από τους. Τι σημασία έχει? Καλά, δεν ξέρανε. Να μην νοιάζονται. Ούτε που ξέρανε, ούτε τους είχε βάλει. Δουλεύανε. Δουλεύανε. Δουλεύανε. Και δουλεύανε πολύ. Μόνο το λαό. Συγγνώμη, η ημέρα έχει μια τεράστια είδηση και βγήκε πριν μια ώρα, μια μισή από κάτι εδώ. Κάτι γυμναστικές επιδείξεις άκουσα. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Α. Δεν ήταν γυμναστικές. Η Κομανέτσι μπροστά του. Όλα τα περιμέναμε. Κιόλας. Αλλά να στηρίξουν Σαμαρά να μείνει στην εξουσία. Περίμενα να βγούνε πρώτα και μετά. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει, τι είπε ο Σταθάκης νωρίτερα? Μου μιλάς στο πληθυντικό. Ναι. Με σέβεσαι. Πολύ. Εμπνέεις και σεβασμό. Εμπνέω. Τι έχει γίνει, πείτε μου. Δεν λέγανε μέχρι πρώτα, γιατί το συζητούσαμε και έξω. Είχαμε ένα προβληματισμό όλοι μαζί, γιατί έχουμε δει πολλά. Τα μάτια μας έχουν δει πολλά στην πολιτική, όλοι εδώ δημοσιογράφοι, αλλά δεν μας φαινόταν ότι θα το κάνανε αυτό. Αλλά από ό,τι φαίνεται το κάνανε. Μήπως είναι κάποια διαρροή και δεν έχει κάποια βάση. Όχι, το είπε. Είμαστε υπό την επίρρεια σοκ. Οπότε. Μπορεί κάτι από αυτά που θα πούμε να μην είναι. Ρε παιδί μου, μήπως ήταν απλά μια ανάρτηση του Τσίπρα στο Twitter μόνο? Αφού είπε Δούρο, όχι Twitter. Ο Τσίπρα στο Twitter πήγε στο Πολυτεχνείο, με Twitter πήγε. Αφού ήταν στην Ισπανία, στους Ποδέμους, σταμάτα. Λέγανε μέχρι τώρα σε σχέση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εγώ αυτό θυμάμαι να είναι η πρόσφατη θέση, ότι θα συμφωνήσουμε στο πρόσωπο. Ναι. Και πάμε σε εκλογές και το ψηφίζουμε μετά. Όποτε. Αυτό νομίζω ήταν μέχρι τώρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ. Νωρίτερα είπε, αν ακούσαμε καλά και αν θυμόμαστε καλά και αν, ότι να πάμε να τον βγάλουμε τον πρόεδρο, ναι. Τώρα δηλαδή, και κάνουμε εκλογές λίγο μετά την άνοιξη, πώς το είπε, το φθινόπωρο, την άνοιξη, ο Σταθάκης με αυτό το ύφος. Το 16, όταν τελειώνει τετραετία. Δεν θα ξαναγίνουν εκλογές μετά. Φαντάζομαι σημαίνει... και ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται το Σαμαρά ότι θα κρατήσει το λόγο του, θα βγάλουμε σημαίνει... πρόεδρο, θα πάμε σε εκλογές τότε. Σιγά-σιγά. Ναι. Ο άλλος θα το πάει μέχρι την επόμενη μέρα της τελευταίας. Μα άμα δώσει το λόγο του. ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Σαμαρά. Αυτό σας ακούγεται νορμάλ, αυτό έχει γίνει. Τώρα, καλά, καταλάβαμε. Είμαστε βιαστικοί νομίζω. Σε ότι συμπεράσματα. Αύριο θα λέμε άλλα. Ότι αύριο πιστεύω θα ανακαλέσουμε, κάτι άλλο συμβαίνει. Επίσης μπορεί ένα ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ να το λέει αυτό. Ο Σταθάκης δεν είναι ρεύμα. Ο Σταθάκης δεν είναι ρεύμα. Δεν είναι... Ούτε Λαφαζάνης δεν το έχει πει αυτό. Ναι. Και δεν θα το έλεγε βέβαια ο Λαφαζάνης. Ο Σταθάκης δεν είναι ρεύμα. Είναι το Twitter του Προέδρου. Το βαθύ. Το βαθύ το Twitter βαθύ. Του Προέδρου. Αν έχει γίνει αυτό. Εμείς εδώ πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι, φαντάζομαι τα χιλιάδες στελέχη και είναι, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέφτουν από είναι τα μικροπρέπει, είναι μικροπρέπει. Τι, κάτω, στα λέγαμε και αυτά, τι, να λέμε τέτοια. Όχι τέτοια, τι να πούμε. Αυτό. Όχι, αυτό δεν το λέγαμε ούτε εμείς. Συγγνώμη. Αυτό δεν είχε πάει και ο δικός μας ο νους ότι μπορεί να γίνει. Τόσο σύντομα. Δεν λέγανε μια ώρα νωρίτερα να φύγουν. Να ξεκουμπιστούν, δεν λέγανε τέτοια. Πρέπει να μην δώσουμε παράταση. Αυτό ρε παιδί μου, μπορεί επιτέλους να είδαν να ανοίξαν τα στραβά τους και να είδαν ότι το καλό του τόπου και της ανάπτυξης και της οικονομίας είναι ότι να γίνουν εκλογές όποτε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο, εντάξει. Δεν είναι, οι εκλογές δεν είναι καλό για τον τόπο. Ναι, ναι. Δεν είναι συμφέρον για την κοινωνία. Στιγμή, δεν είναι συμφέρον. Είναι όριμος ο λαός να δεχτεί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αυτή... Για Σαμαρά είστε ακόμα. Ναι. Όταν οριμάσει ο λαός, τότε θα έρθουμε στα πράγματα. Α, μάλιστα. Σαν το όριμο το φρούτο. Με. Που είναι το πεπόνι, μπάτσι γουρούνια. Τώρα που το έφερε. Δολοφόνι. Τι πνίγηκε. Μπατσός. Συνάδελφος. Γουρούνια. Τι άλλο κλέψατε από το περιπτέρο? Πακοτίνια, πατατάκια. Τρία μπιτ, νερά, αναψυκτικά. Τρία μπιτ. Τρία μπιτ, σοκολάτα. Σοκολάτα. Να θυμηθούμε λίγο. Πολύ αυτό πράγμα. Αυτό το σκηνικό γιατί. Ζάχαρο έπαιρνε. Εκείνη τη βραδιά, ζάχαρο. Ήθελα να σβήσω με νερό και δεν φτάναν τα μπουκάλια. Αυτός ο περιπτεράς δεν είχε τόσα όσα. Τόσα όσα. Όταν και έρθει, τα ρέστα, ε. Όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τι θα κλέβετε από τα περίπτερα? Τις άδειες. Των περιπτέρων. Το περιπτέρα. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο το χτεσινό βραδινό στα Εξάρχεια. Αυτός δουλεύει τα νερά με τη βία. Αυτός δουλεύει. Δουλεύω εδώ, τι γίνεται, τι κάνετε? Αυτός δουλεύει. Με τσακουκά τα νερά θα μας πάει στο περίπτερο. Τι κάνετε? Πάτε καλά, θα κλέψετε τα νερά. Η ερώτηση εκεί του περιπτερά είναι ωραία. Πάτε καλά. Ναι, όχι, δεν πάνε. Ματατζίδες είναι. Μας προκάλεσε ο κύριος. Μας προκάλεσε. Είπε δεν δίνουν νερά σε μπάτσους. Γιατί? Αυτό είναι η εκδοχή των αστυνομικών. Να ψοφήσουμε. Από λειψιδρία. Συγγνώμη, και όταν δεν πουλάει αυτό. Υιοθετήστε μας. Υιοθετήστε ένα αστυνομικό. Δεν έχουμε νερό. Όχι τα παιδάκια μόνο του τρίτου κόσμου. Τι είμαστε εμείς του πρώτου. Και παρακάτω. Ξέρεις ποιος φταίει για όλο αυτό. Έβγαλε πόρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι, εδώ δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό. Έβγαλε πόρισμα ο Άδωνης. Ο περιπτεράς. Για όλο αυτό που έγινε φταίει ο περιπτεράς. Όπως έμαθα και φαίνεται στην ουσία, αν δεις το βίντεο με προσοχή, οι αστυνομικοί ζήτησαν να αγοράσουν τα μπουκάλια με το νερό. Ο περιπτεράς αποφάσισε να αρνηθεί, παράμα που είναι και παράνομο, προφανώς για να πουλήσει κάποιο είδους τσαμπουκά. Και όταν οι αστυνομικοί εξαγριώθηκαν από αυτή τη συμπεριφορά, έβγαλε το κινητό και το τράβηξε για να κάνει την γνωστή φασαρία. Την επόμενη φορά που κάποιος περιπτεράς στα εξάρχεια θα σου πει δεν σου πουλάει νερό, θα το συλλάβουν. Γιατί αυτό λέει η λοιπόν. Ελληνική. Άρα λοιπόν, λοιπόν, γιατί τσαμπουκάδες πληρώνονται κάπου. Είναι δύο Αδόνιδες. Από δύο, το ένα είναι στη Βουλή δήλωση και το άλλο από εκπομπή. Την επόμενη φορά θα συλληφθεί ο περιπτεράς. Και άργησε. Και απορώ πως είναι και ελεύθερο. Να γίνει ΕΔΕΑ, ας πούμε, που ήταν μόνο ένας περιπτεράς. Υπάρχει το περίπτερο και δεν έχει γίνει πλάκες πεζοδρομίου. Τι δουλειά έχει το περίπτερο στην πλατεία? Αυτά είναι θέματα. Υπάρχει άδεια. Παράνομη κατάληψη. Λοιπόν, πλατείας. Θα σου πάω εγώ μια ανάποδη ανάγνωση στα σημερινά στα τεκτενόμενα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Σαμαρά και γιατί? Όχι ο Σαμαρά ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως το κάνει ο Σαμαράς να τον παγιδεύσει. Φως Σταθάκης το είπε. Έλα τώρα. Συνεννοημένοι είναι. Τα ξένα κέντρα. Λοιπόν. Το κάνει ο Σαμαράς για να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω στο άρμα με αυτοδυναμία το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα τα πράγματα. Και θα αναγκαστεί να συγκυβερνήσει με ποταμίσιους, καμένους και όποιον πιστό που θα προσέλθει. Αυτούς εκεί πάντα που υπάρχουν κάτι μπάζα εκεί που βοηθάει. Ο Σαμαράς βοηθάει το ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΣΥΡΙΖΑ κοίτα, το κάνεις. Κοίτα. Αμέσως ο ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσες βαθύ θέμα. Βέβαια. Έθεσες τα μάτια. Τι θα έθετα. Ελαφρύ. ρηχό. Βαθύ θέμα. Διότι υπάρχει μια ανάγνωση της πολιτικής κατάστασης εδώ του τόπου που λέει ότι εφόσον συμφωνείς στρατηγικά, δεν διαφωνείς στα υπόλοιπα. Κάνεις ότι διαφωνείς γιατί πρέπει να δείξεις ότι διαφωνείς. Ναι, φθηνό καρφί φθηνό, για το φθηνό, ΣΥΡΙΖΑ. Κοίτα, ότι συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στρατηγικά φθηνό, με το... ούτε καρφί. Γεγονός. Δες πίσω 30 χρόνια και δες και τα επόμενα 5 χρόνια. Αν είμαστε εδώ, θα δεις πόσο τυποτένιο καρφί ήταν αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά τόσο πολλοί να συνεννοούνται δεν τους έχω. Γιατί είναι και μικροπρεπείς όλοι μαζί. Δεν αποκλείω κιόλα. Νομίζω θα διαψευστεί. Δεν είμαι στα παρασκήνια. Ναι. Αλλά πέφτω από τα σύννεφα. Δεν θα πάμε με τη δημοσιογραφική δηλαδή, ατζέντα, τη διαρροή, τη λέει ο καθένα κτλ. Τι θα γίνει, να δούμε. Να ρίξουμε αυτή τη δολοφονική κυβέρνηση και πάει και αρχίζουν από τώρα, για να το πει ο Σταθάκης, δεν το είπε, αρχίζουν συζητήσεις, διαβουλεύσεις, παρασκήνια, υπόγεια και όλα τα υπόλοιπα. Και συζητάμε πώς θα συμφωνήσουμε στον πρόεδρο για να μην κάνουμε εκλογές, να μην ρίξουμε τη δολοφονική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το κάνει κόμμα αυτό. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Ρε παιδί μου, πέντε χρόνια μνημόνιο και να σκέφτεσαι τέτοια και να ασχολείσαι με αυτά. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Δεν μπορώ να. Μήπως το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να οριμάσει ένα σπυρί γρηγορότερα το λαό. Άλλα δύο να ρίξει χρόνια ο κόμμα. Όχι. Άλλα δύο χρόνια Σαμαρά. Όχι, την άνοιξη. Να ρίξει ο λαό την κυβέρνηση. Την δολοφονική κυβέρνηση. Φέρνει τα πράγματα έτσι ώστε να αγανακτήσει ο λαό. Να βγει από τα σπίτια και τις τηλεοράσεις. Όλα και θα γίνουν εκτός από το να αγανακτήσει ο λαός. Αν δεν έχει αγανακτήσει μέχρι τώρα, που ακόμη και οι αιμοδότες θεωρούνται ότι έχουν εταιρεία. Κάνεις και λάθος. Θα φορολογούνται, τελείωσε. Κάνεις λάθος. Δεν ο ΣΥΡΙΖΑ εκπαιδεύει το λαό. Δεν μου το βγάζει εμένα από το μυαλό. Είναι. Ναι. Είναι ασκήσεις. Καλά. Επαναστατικές. Επαναστατικές. Έφαγες πολλά πακοτίνια και λες βλακίες. Ξέρεις ποιος θα σώσει. Βέβαια, το αλάθητο. Πείτε μας εσείς οι γνήσιοι αριστεροί. Με το αλάθητό σας. Βέβαια. Τι ανάγνωση θες να πούμε. Τι θες να πούμε. Τι ανάγνωση έχετε. Α, θα το λέω. Θα στα πω. Ένας ακροατής τα λέει. Όχι. Δεν περιμένω τίποτα. Τι λέει ο ακροατής. Καλαμούκι. Ναι. Θέλω να δω όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει και έχουμε κυβέρνηση της αριστεράς με το κουκουέ και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα σχολιάζει. Και τους ποταμίσιους. Τι θα σχολιάζει. Άμα θα σχολιάζεις. Θα σχολιάζεις. Ότι θα είναι το κουκουέ στην κυβέρνηση. Άμα είναι, θα σχολιάζεις. Σχεδόν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν θα είναι. Είναι από τη βασική, μάλιστα και τέτοια του λαού, πώς να το πω, παρατήρηση του λαού ότι δεν μπαίνει στην κυβέρνηση. Και με όλους τους τόνους έχουν πει δεν θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Και νομίζω έχουν τεράστια εμπειρία για να μην είναι σε τέτοιες κυβερνήσεις. Τέλος πάντων. Άλλωστε υπάρχει τόση συμφωνία με τον Σαμαρά, δεν χρειάζεται να μπουν κι άλλοι. Δεν υπάρχει λόγος. Ας μείνει και κάποιος απ' έξω, δεν πειράζει, ας είναι γραφικός. Ας μείνει απ' έξω. Εδώ όλοι τρώγονται να πάρουν μια καρέκλα. Ένας λέει δεν θέλω καρέκλα. Και του την πέφτουμε επειδή δεν παίρνει καρέκλα. Το ίδιο θα λέμε και για τον Κουβέλη αύριο μεθαύριο. Επειδή δεν τον θέλει κανείς. Ας μείνει και ένας απ' έξω, ένας γραφικός. Ένας γραφικός σαν το κουκουέ. Αλλά αυτός είναι από ανάγκη. Για άλλους λόγους. Λοιπόν, όμως αυτός που θα αλλάξει Τον ρουν της ιστορίας. Τον ρουν. Είναι δύο λέξεις. Φρίσια. Δύο λέξεις. Δύο λέξεις είναι ο Σταύρος. Και το δέχομαι να με κατηγορήσει ότι έχω πολύ μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Έχω μεγάλη ιδέα για την προσπάθειά μου. Δηλαδή, να σου το πω, θα σου το πω εδώ στο Ρεόκαστρο. Πιστεύω ότι εγώ μπορεί να σώσω τη χώρα. Το είπε. Και το ωραίο είναι το πιστεύει. Κουτσί στραβή, γιατί όχι. Όχι, δεν είναι. Όλοι το έχουν μέσα τους. Όλοι αυτοί που πάνε φαντάζονται τον εαυτό τους, Ναπολέοντα, Τσάρο, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχει τολμήσει κανείς να το πει. Σου λέει, θα με πάρουν στο ψηλό. Ο Σταύρος τόλμησε. Και... θα σώσω τη χώρα. Ξέρεις που ξεκινάνε όλα αυτά. Τελευταίος που το είχε πει ήταν ο Καλοχαιρέτα σε μια ταινία της δεκαετίας του 60. Από τότε το ξανά είπε ο Σταύρος. Ξέρεις από πού ξεκινάνε όλα αυτά. Και από... τα πληρώνουν. Από τον μπούλινγκ στα σχολεία. Τον δέρνανε. Δεν τον παίζανε. Το έκανε μόνος του. Όχι, κολούσε αφήσεις, ήταν σοσιαλιστής. Ήταν σοσιαλιστής. Γι' αυτό. Και ήταν ο παράτερος. Ο Σταύρος είναι πολύτιμος. Τον είχαν στο περιθώριο, δεν τον εμπέζανε. Ήταν το βλαμμένο, το κορυδεύανε και τώρα να, θα τα βγάλει σε μας, θα ξεσπάσει. Θεωρεί τον εαυτό του ικανό. Ό,τι δεν έκανε στο σχολείο, το κάνει τώρα εδώ. Δηλαδή, αυτή η αφελή προσέγγιση και η αφελής ανάλυση του τι συμβαίνει στη χώρα. Επηρεασμένη από τον φιλόσοφο Ράμφο, είμαι σίγουρο. Γιατί είναι, αυτά πάνε πακέτο. Ναι, ναι. Αλλά η δόλια υποκίνηση, γιατί μπορεί να έχει αφελή διαπίστωση του τι γίνεται, και προτάσεις είναι άλλα ντάλλων και παιδικές, αλλά η υποκίνηση είναι δόλια και την ξέρουμε όλοι, εργολαβική υποκίνηση. Δεν ξέρουμε τώρα και αυτό, πάλι ενδείξεις έχουμε. Όπως έχουμε για όλους μας. Ανοίγουμε το στόμα μας δηλαδή και το κάθε τι. Σε αυτά λειτουργούμε και με αίσθηση, όχι μόνο με απόδειξη, και μπορούμε στο δημόσιο λόγο, όταν πρόκειται για πολιτική, επειδή είναι. Παίζουν με τις ζωές μας όλοι αυτοί. Προφοκάτες. Και είναι ατιμόρυτοι μέχρι τώρα. Μπορούμε και εμείς να εκφράζουμε και την αίσθηση. Δεν έχει πει ότι δεν έχει σχέση με εργολάβους και εκδότες. Ναι. Δεν το έχει πει. Το έχει πει. Το έχει πει. Ναι. Δεν ήταν 20 χρόνια στην τηλεόραση, άρα λέει αλήθεια. Το έχει πει. Τι κάθεσαι και λες τώρα. Ας με μένα να είμαι βλαμμένο. Γραφικός. Γραφικός στο περιθώριο. Κατάλαβε. Δεν συνεργάζεσαι. Μα με το Σταύρο θα συνεργαζόμουν. Με το Σταύρο ποιος θα συνεργαζόμουν. Να σώσουμε τη χώρα. Πας καλά. Το καλό είναι ότι η χώρα θα σωθεί γιατί έχει πολλούς υποψήφιους σωτήρες. Να γίνει ένα κοινωνικό μήνυμα, λέω εγώ, κατά του μπούλινγκ. Γιατί να τα αποτελέσματα. Θα δείξουμε το μετά. Θα γλιτώσουμε τους μετέπειτα. Τους τώρα. Τους τώρα τι να κάνουμε. Να τους λουστούμε. Τους τώρα ο καθένας. Πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Χθες δεν ήμασταν εδώ. Είχαμε ανελειμμένες υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε την Κάτια τη Μακρύ που έμεινε στο πόδι μας και αυτή την ώρα. Σήμερα είμαστε εδώ. Σήμερα είμαστε. Και αύριο θα είμαστε. Μπράβο. Εδώ. Την Τετάρτη θα είμαστε για απεργία. Γιατί την Πέμπτη έχει πανελλαδική απεργία. Οπότε την Τετάρτη, μια μέρα πριν, έχουν δημοσιογράφοι. Σας λέμε και το πρόγραμμα των ημερών. Επειδή παίζει και μέσα στα διαφημιστικά. Την παράλληλη Τετάρτη. Δεν να έχει. Κανονίσω κάτι. Να στολίσουμε δέντρο. Έχουμε και τα δέντρα. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ή να κάψουμε. Διαφημίσεις και εδώ. Μ' αρέσουν εδώ διάφοροι ακροατές, ΣΥΡΙΖΕΙ προφανώς, που στέκονται σε αυτό που λέει ένας πολιτικός. Και να πω ότι δεν είναι και έμπειροι ως ακροατές και ως πολίτες πια και ως λαός, στέκονται σε αυτό που λέει σήμερα ένας πολιτικός. Δεν το συνδυάζουν με αυτό που έλεγε χτες και είναι διαφορετικό το σημερινό ή με αυτό που θα πούνε μεθαύριο, γιατί όταν βγαίνει κάποιος και όταν πρόκειται για το Σταθάκι, δεν μιλάει ποτέ τυχαία για πολλά θέματα, γιατί όλες οι στροφές και οι κολοτούμπες έχουν γίνει με λαγό το Σταθάκι τον τελευταίο χρόνο, γιατί λένε εδώ στο Twitter. Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την κυβέρνηση. Ερωτηματικό. Εκλογές την άνοιξη, είπε ο Σταθάκης. Με συμφωνία για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι το 16. Έλεος πια. Και έτσι να είναι και να έχει ζητήσει την άνοιξη. Καταρχήν, τι εγγύηση έχουμε όλοι. Αυτό ΣΥΡΙΖΑ, που λέγαμε πριν. Ότι θα κρατήσει ο Σαμαράς. Δεύτερον, δείχνει διαβούλευση και συνεννόηση. Γιατί μέχρι τώρα δεν μιλάνε. Και τι θες, μια στήρα αντιπολίτευση. Όχι, ρε παιδί. Τα καταγγείλει ο Βενιζέλος. Το στήρα από εκεί θα κριθεί. Θέλω να πω ότι όταν βγαίνει και το λέει κάποιος έτσι όπως το λέει σιγά σιγά, σημαίνει από κάτω ότι ερμηνεύουμε όλοι και κάτω από τις γραμμές τι λέγεται και τι γίνεται. Δεν είναι, ο πολίτης δεν είναι να δέχεται αυτό που έχει μες στο μυαλό του και του αρέσει να το ταυτίζει με αυτό που υπόθηκε εκείνη τη στιγμή. Υποτίθεται έχουμε μια εμπειρία και έχουμε συνηθίσει πώς γίνονται αυτά. Υπάρχει συζήτηση έντονη. Είτε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ότι μπορεί ο Σαμαράς να έχει εξασφαλίσει τη 180 και θέλει από πριν να του την μπει. Και πάντως υπάρχει αλλαγή γραμμής και άποψης μέχρι τώρα σε αυτά που λέγανε. Αυτό είναι δεδομένο, είτε σας αρέσει είτε όχι. Και όταν πρόκειται να κυβερνήσει ένα κόμμα και μάλιστα να κυβερνήσει εντός πλαισίων ΕΕ, είναι δεδομένο ότι θα κάνει πολλές κολοτούμπες. Αλλιώς δεν κυβερνάει. Πάρτε το απόφαση από τώρα, θα είστε και πιο ευτυχισμένοι εσείς και εμείς οι υπόλοιποι. Τώρα εντάξει, πικραίνει λίγο αυτό που λες, δεν είναι καλό για τον κόσμο, δεν είναι. Έχουμε καταντήσει να δω, λέει και ο τύπος, ο φίλος λέει σαν τον Τράγκα. Σαββατοδράκα με το καλημέρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είμαστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον. Δεύτερον, έχει σημασία από πού κινεί κάποιο για να κάνει κριτική. Και είμαστε και ο κόκκινο φασισμό επίση. Αυτό δεν το. Να το συζητήσουμε. Αλλά το προηγούμενο έχει σημασία με ποια κριτήρια. Δηλαδή, είναι ναι, πρέπει να φύγει ο Σαμαράς. Δεν το αμφισβητεί κανεί. Λέμε τα χειρότερα κάθε μέρα κτλ. Αλλά δεν υπάρχει μονόδρομο απ' την άλλη. Θα πούμε και για τον άλλον. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Τα χάζουμε τελείως τη λογική. Μισή λογική δεν θα μείνει. Όποιος λέει δηλαδή κατά αυτού που θα έρθει και θα είναι αύριο κυβέρνηση, είτε είναι το 15 με μαγειρέματα, είτε το 16 με μαγειρέματα, είτε δεν ξέρω εγώ πότε. Όποιος λέει κατά αυτού θέλει τον άλλον, και καλά. Χαλά στην ουτοπία, ρε παιδί μου, τώρα και εσύ με αυτά και με αυτά. Πιστεύει, ο κόσμος κάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ήρθαμε εξαιτίας των ουτοπιών, ήρθαμε εδώ. Ναι, και τώρα να πάμε κάπου αλλού. Λέγαμε όταν ψήφισαν 43% τον Παπανδρέου. Τώρα. Αλλά κάποια ζώα δεν μας πιστεύανε. Τώρα θα μας πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Ποια ζώα. Της πολιτικής. Λοιπόν, μιας και λέγαμε, συνειρμικά, αλλά δεν ξέρω πώς, ο Άδωνης είναι το καταστροφικό για την κοινωνία αποτέλεσμα του bullying, λέει ένας τύπος. Mm-hmm. Στην Αμερική μπαίνουν με όπλα στα σχολεία, στην Ελλάδα γίνονται μέχρι και υπουργοί. Ναι. Λέει ένας φίλος. Βέβαια, εδώ, στην Ελλάδα μπαίνουν με όπλα στα σπίτια, άλλα όπλα, ναι, αλλά τέλος πάντων, ναι. Κάτι... Περίμενε, αφού είσαι στον Άδωνη, μισό. Πού να πάω. Κάνε μια στάση, κάνε μια στάση. Μια γιατί... στάση εδώ. Ναι, ναι, εδώ. Διότι εδώ με αλφαγιώτα όμως, δέλτα και όμικρο και ωμέγα και ωμέγα. Διότι κάνανε πολλές ερωτήσεις τότε, να θυμηθούμε. Τον ρωτήσανε τον, θα πάμε να ακούσουμε ένα παλιό απόσπασμα του Άδωνη, όταν είχε βγει στο δελτίο του Μέγκα, το 11, όταν ήταν στο Λάος. Και τον είχαν ρωτήσει τότε, παραξενεμένοι και οι συνάδελφοι, πρετεντέρης δηλαδή, Τσίμας και Όλγα, γιατί κάνετε τόσες πολλές ερωτήσεις για τα εξοπλιστικά. Και είχε απαντήσει. Μπορεί να πάμε λίγο στην πραγματικότητα και στην ουσία της υποθέσεως. Εδώ όμως σας εμφανίζει. Γιατί όλα αυτά που γιατί... άκουσα. Ναι. Υπήρξαν τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος, ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, ναι, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Λάθος κάνετε. Ε? Από το 2007 στο 2009 τις έχω, ναι, όλες μαζί μου εδώ, να τις αφήσω για το Μέγκα. Έχουμε κάνει 25. Για το συγκεκριμένο και θέμα. Για το υποβρύχιο, 25. Ναι. Όλοι οι βουλευτές λόγω 25. Γιατί. Επίσης, να σου πω γιατί. Έχουμε κάνει άλλες 30 για τα Leopard, άλλες 30 για τα F-16 που δεν έχουν σύστημα αυτοπροστασίας, άλλες 15 για τα ελικόπτερα. Διότι κύριε Τσίμα, αν πάει οποιοδήποτε πολίτη μας βλέπει τώρα στο parliament.gr. Θα διαπιστώσω ότι οι βουλευτές του λαού δουλεύουμε και κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό. Οι βουλευτές του λαού δουλεύουμε και κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό. Δουλεύουνε, τους κατηγορούμε. Γι' αυτό, για να αποδείξουν ότι δουλεύουνε, τις κάνανε. Ναι. Αυτό. Όχι για να δουν τι πέφτει. Μην υπάρχουν γρούνσους εκεί. Όχι για να ερωτήσει να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι αυτό. Γέρνη, ίσιο. Πυροβολάει, δεν πυροβολάει, τι είναι. Πυροβολάει. Πυροβολάει. Πυροβολάει. Να το πάρουμε. Χωρίς ερωτήσεις θα πάρεις έτσι. Πας εσύ να πάρεις μια κουζίνα, κάνεις 35 ερωτήσεις στον υπάλληλο. Μόνο. Πού, παραπάνω. Δεν θυμάμαι. Πόσες. Στην κουζίνα 35. 39 είναι οι κατασκευαστές. Ναι, ναι. 29. Στο πλυντήριο. Στο πλυντήριο. 29. Άλλα αντάλλον. Έστω. Το θέμα, ένα θέμα ωραίο των ημερών, το οποίο περνάει έτσι όμως, δηλαδή με όλα αυτά που γίνονται, με τι να πρωτασχοληθείς, είναι ότι την Ενέργα και την Hellas Power, αυτό το σκάνδαλο του ποιος ελεύθερου ανταγωνισμού... Ποιος την εκπροσωπούσε αυτή την εταιρεία? Ο Βορύδης. Δεν ξέρω. Ναι, ποιος την εκπροσωπεί. Ποιος την εκπροσωπεί. Ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος. Έφυγε ο Βορύδης και πήγε το δικηγορικό γραφείο του Μπαλτάκου. Το πρώην γραφείο Σαμαρά. Ναι, ναι, θα το θυμίσουμε. Το θυμούνται νομίζω. Αυτοί κλέψανε το κράτος. 250 εκατομμύρια, έτσι. Δεν είναι λίγα. Κάνανε αυτές οι δύο εταιρείες. Ναι. Πήραν λεφτά, δεν τα δώσανε και τα. Βέβαια, αυτό δεν εμπόδισε τους ιδιοκτήτες της μιας εταιρείας να κάνει πάρτι στη Μύκονο το καλοκαίρι. Λαϊκισμός. Ναι. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο? Έχει. Αυτό μπορεί έχει να το έκανε από άλλη τσέπη. Όχι, δεν λέω ότι ήταν τα λεφτά. Και αν ήταν από, να το κάνει το πάρτι ο άνθρωπος, μπράβο του που έφαγε τόσα λεφτά στο πλαίσιο πάντα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θυμάστε τι λέγανε τότε δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, ότι δεν μπορεί να έχουμε το μονοπόλιο της ΔΕΗ, πρέπει να λειτουργήσει. Ήταν το κλίμα. Φτιάχνονταν το κλίμα σιγά σιγά για να γίνουν οι ερωτήσεις, να φτιαχτεί η εταιρεία. Χωρίς να μπουν οι Μπαλτάκοι. Δεν φτιάχνεται το κλίμα. Και υπάρχει πέτρα που αν σηκώσει δεν υπάρχει ο Μπαλτάκος από κάτω, το γραφείο Σαμαρά, κάτι. Υπάρχει... Είτε με χρυσαυγίτες, είτε με λαμογές. Με... Υπάρχει κακή πέτρα να σηκώσει που να μην είναι. Ναι. Γιατί υπάρχουν και πέτρες που είναι και χρήσιμες. Ό,τι και να σηκώσει, συνεργάτη Σαμαρά υπάρχει από κάτω. Αυτή φάγανε, έγινε ό,τι έγινε, θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη κτλ. Και αναλαμβάνει στην πρώτη φάση ο Βορύδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αναλαμβάνει ένας βουλευτής εκλεγμένος, μετέπειτα υπουργός, στέλεχος και τον προαλήφωνο και για μελλοντικό πρωθυπουργό μετά του Σαμαρά, να υπερασπίσει το συμφέρον αυτού που στράφηκε κατά του δημοσίου, κατά όλων μας. Που σημαίνει δικηγόρος, κάθεσε κάτω, σκέφτεσε επιχειρήματα, πώς θα σώσει τον πελάτη, άρα θα ζημιώσει το δημόσιο. Γι' αυτό δεν έχουμε συμβιβάσει. Δεν έχει ο ίδιο άνθρωπο την ίδια ώρα στη Βουλή κόβει συντάξει, επιδόματα, μειώνει μισθού και φροντίζει για παροχές στην υγεία τώρα. Ναι, ναι. Φεύγει μετά από αυτό ο Βορύδης και τότε είχε ψιλοπεράσει λίγο στα ανάλαφρα. Και τώρα τον λαμβάνει το δεξί χέρι, μέχρι πρότινος επισήμως, ή δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Συνομιλητής του Κασιδιάρη. Ναι, ναι, ο, το γραφείο του Μπαλτάκου. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι να ακουστεί κάτι κακό για αυτούς και να φύγουν, ο Μπαλτάκος ή για τον Βορύδη δεν έχει ακουστεί ακόμα, υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Άμα είναι νόμιμο, ξέρεις. Και θα πει, θα πει ο Βουλγαράκης. Άμα είναι νόμιμο. Θα πει τώρα κάποιος, ο δικηγόρος, το δικηγορικό γραφείο, οφείλει να υπερασπιστεί. Όχι, δεν οφείλει όλα. Επιλέγεις κιόλας. Ωραία, είναι κάποιος ακροδεξιός να τον εξοντώσουμε, να μην δουλέψει. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν λέω να τον εξοντώσουμε. Λέω σε αυτούς που διεκδικούν δημόσιες. Δεν μιλάω για τον Σαμαρά. Προς καμία παρεξήγηση δεν θέλω, δηλαδή. Ναι. Προς αποφυγή. Ναι, όχι. Για άλλο, εντάξει, δεν θέλω. Είναι ένα ωραίο τεράστιο θέμα αυτό και όλα αυτά από τη φωλιά του Μαξίμου. Γιατί και ο Βορύδης εκεί γυροφέρνει και είναι στους στενούς συνεργάτες και συμβούλους και συνομιλητές του Μεγάρου. Λοιπόν, ένας εδώ λέει να βγάλουμε την προβιά της άτυρας και να πούμε ξεκάθαρα ότι κάνουμε πολιτική εκπομπή. Και να μην τους ζαλίζουμε με τις απόψεις του Κουκουέ. Μα για σένα τα λέει αυτά. Ποιες είναι οι απόψεις? Βγάλε την προβιά, κύριε. Δεν μπορώ να την βγάλω κάποιο. Γιατί? Δεν θα είμαι δεν εγώ. Έχει από μέσα κάτι. Δεν θα είμαι εγώ. Η ελληνοφρένεια δεν θα ήταν αυτό αν δεν ήταν όλα αυτά που ακούτε καθημερινά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έχουμε ιδεολογική άποψη για όλα τα θέματα, για τη σάτυρα, για το τι είναι αστείο, για το τι είναι ραδιόφωνο, για το τι είναι δημοσιογραφία, για το τι είναι πολιτική. Για το τι είναι πολιτική. Και νομίζω ότι οτιδήποτε είναι πολιτική. Για το τι είναι λαός, για το πώς πρέπει να είναι. Αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αν τα βγάζαμε αυτά και δεν τα λέγαμε, δεν θα ήμασταν εμείς. Πολύ απλά και αυτό που ακούτε δεν θα ήταν αυτό, θα ήταν κάτι άλλο. Άλλαξε κουμπί. Δεν υπάρχει πιο απλό. Λοιπόν, πάλι αγαπημένοι θα είμαστε. Γεννήθηκε. Εμείς θα τα λέμε αυτά και εκτός μικροφώνου. Τα λέγαμε και σε άλλο σταθμό. Και αν δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, την ίδια δράση θα έχουμε, γιατί συνοδεύεται και από δράση όλο αυτό, όσο μπορούμε προλαβαίνουμε. Τα ίδια λέμε και στον Α, τα ίδια λέγαμε και στο Sky πριν, τα ίδια θα λέμε οπουδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, και να θέλουμε δεν μπορούμε. Γεννήθηκε. Ούτε αυτά δεν μας έχουν αλλάξει. Σήμερα γεννήθηκε μελλοντικός υπουργός. Ποιος? Η πρωθυπουργός. Ένα εγγόνια κάνει τώρα. Τη επόμενη γενιά, κάτι. Ξέρει γιατί. Ναι, Δημαρόσπορο, βέβαια, έτσι να τα πούμε τώρα. Μέσα στο Μητσοτακέικο μπήκε Δημαρόσπορο. Όλοι οι ίδιοι είναι. Α, εντάξει. Μη φοβάσαι. Κανονικό είναι μια χαρά το παιδί, θα βγει να προχωρήσει, να κυβερνήσει. Να μα κυβερνήσει και αυτό κάποια στιγμή. Όπως δικαιούται. Θα το χαρεί και ο παππού, ο προπάππου μάλλον, θα το χαρεί και αυτό να το δει και πρωθυπουργό. Φαντάζομαι. Θα ζει ο Μητσοτάκη. Θα ζει ο Μητσοτάκη. Λένε όλοι ότι το Πασόκ ειδικά αναγκάστηκε να πει ψέματα. Και γενικώς υπάρχει μια τέτοια τάση ότι αυτοί που κυβερνούν λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Εντάξει, μισό λεπτό. Άλλο να πεις ψέματα χωρίς τσίπα, αν θες να έχεις δόλο και όλα αυτά, άλλο να είναι κατά συνθήκη ψέματα. Τίποτα. Δικαιολογούνται. Όχι, όχι. Μήπως ήταν κατά συνθήκη ψέματα. Θα σου πω μια λέξη. Για το καλό της κοινωνίας. Θα σου πω δύο λέξεις. Α, για πες. Αλ Σάλεχ. Ποια? Όχι, είναι στέλεχος. Στέλεχος η οποία απαντάει σε αυτό το κομβικό αν το Πασόκ έχει πει ψέματα. Είπατε πριν για τη σύγκρουση. Λοιπόν, δεν υπάρχει η στιγμή που σήμερα ξαφνικά λέμε όχι πια. Η σύγκρουση και η πίεση και η προσπάθεια και τα όχι είναι σε καθημερινή βάση εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 4 χρόνια. Δεν είναι ότι ξαφνικά θα πούμε ένα όχι. Λέμε πάρα πολλά όχι και ασκούμε πάρα πολλές πιέσεις. Ποια ψέματα? Ωραία, και πας όχι, καλά. Και όχι. Τα όχι. Τα όχι. Τα, ναι, το ίδιο, ναι, εντάξει. Τα όχι. Να ανακαλέσεις. Τι να ανακαλέσω. Ό,τι βλάκε προηγούμε. Για τα όχι ήταν. Κυρίως για τα όχι. Αλλά ήταν ένα τεράστιο ψέμα όλο αυτό μέσα μου και μου είχε μείνει η λέξη ψέμα γι' αυτό. Λοιπόν, το Πασόκ λέει όχι συνέχεια, κάθε μέρα. Ναι. Προσπαθεί και ο Βενιζέλος να πει ένα όχι στα λιπαρά. Σου λέω τώρα ένα το τυχαίο όχι που λέει. Αλλά δεν έχει κάτσει μέχρι στιγμής. Οπότε... Στα λιπαρά. Ναι. Α. Τι είπα, όχι τα λιπαρά. Όχι, αυτό λέω. Α, στα λιπαρά. Και μια που είπαμε. Ποια λιπαρά τα δικά του λιπαρά. Γενικώς, παιδί μου. Τα όχι του Πασόκ. Ποια είναι τα όχι του Πασόκ? Θυμάσαι όχι του Πασόκ. Αυτό, όχι στα λιπαρά. Όλοι λέμε όχι στα λιπαρά να προσέχουμε τι τρώμε. Όχι σε εκείνο το δημοψήφισμα του Γιώργου λέγανε. Αυτό ναι. Θυμάμαι. Ένα ο όχι. Ο οποίος συναντάται με Γιώργο και Σιμίτη αυτό το δίμερο. Ποιος? Ο Βενιζέλος. Απ' τι θα απ' γίνει. Την έκκληση. Θα το πάρουν το κόμμα πάλι. Ποιο να το πάρουν? Το κόμμα. Ποιο κόμμα? Το απόκομμα αυτό. Το... Τι να πάρουν? Ο Γιώργος αν κατέβει μόνος θα πάρει περισσότερο από 3,5 που δίνουν στο Βενιζέλο. Ναι. Υπάρχουν φανατικοί του Γιώργου που και πρέπει. Να υπάρχουν, ναι. Και να ψηφίσει και να κατέβει ο Γιώργος. Έμα τώρα είναι μούτρα αυτά του Βενιζέλου. Βγαίνει ο Πάγκαλος, πρότεινε καταρχήν Φορτσάκη για πρόεδρο Δημοκρατίας. Λογικό. Ο οποίος Φορτσάκης σκέφτηκε, έχει πολύ ωραίες ιδέες, δημοκρατικές ο Μπατσοπρίτανης. να αποφασίζονται οι καταλήψεις με ηλεκτρονική ψηφοφορία κτλ. Κτλ. Αυτό είναι σαν. Τις καταλήψεις τις κάνουν πάντα οι φοιτητές. Είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας. Ανεξαρτήτως αν υπάρχει υπερβολή, αν μας αρέσουν εμάς, δεν μας αρέσουν, τις αποφασίζουν σε όλο τον πλανήτη και στις αφρικανικές χώρες παντού όπου γίνονται οι φοιτητές. Είναι σαν να λέει ο Σαμαράς, θα σας φέρω ένα νόμο, θα απεργείτε όταν αποφασίζω και εγώ. Αυτό ακριβώς πάνε να κάνει στο Πανεπιστήμιο τώρα ο Φορτσάκης, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ήδη ξεκίνησαν καταλήψεις στην νομική, στην Βρετανία του Πολυτεχνείου και ετοιμάζονται και άλλες σχολές. Ναι, άμα έχει όραμα ο Φορτσάκης. Αυτό τον προτείνει λοιπόν για πρόεδρο ο Πάγκαλος, είναι πολύ ωραία ιδέα. Μετά από όλα αυτά, ο Πάγκαλος έχει να πει και που έχει να καυτηριάσει τα κακό σκήμενα του τόπου. Και ποια είναι αυτά. Θα μπορούσε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Το τρίτο, θα μου επιτρέψετε να το πω ως άνθρωπος υπέρβαρος και κάποιες ηλικίες. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, που είναι ακριβώς αντίγραφο του αεροδρομίου Ελευθέρης Βενιζέλος, σε όλο το μήκος του, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μακρύ αεροδρόμιο, όπως το ξέρετε, έτσι είναι παράλληλο και μακρύ. Εάν λοιπόν είσαι στη μία άκρη και πρέπει να πας στην άλλη άκρη για να αλλάξεις αεροπλάνο, χάθηκες. Καταστράφηκες, γιατί είναι 2 χιλιόμετρα. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου, που είναι ακριβώς αντίγραφο, υπάρχει κυλιόμενο τάπητα. Γιατί λοιπόν δεν βάζουν ένα κυλιόμενο τάπητα? Τόσα λεφτά έχουν κερδίσει από τους επιβάτες. Δηλαδή. Ζητάει κυλιόμενο τάπητα για να μπορεί να πάει από τη μία πύλη στην άλλη. Είναι κουραστικό το μακρόστανο το αεροδρόμιο. Το πρόβλημα δεν είναι μακρόστανο. Μακρόστανο συνήθως είναι και μονότονο. Αυτό είναι το. Άμα είχε και παρισάκια, αν είχε κάτι τέτοιο, δηλαδή, να πας, να χαρείς. Και βγάζει το δράμα του αυτό και τον ακούμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι άλλο δράμα έχει ο Πάγκαλος. Αυτό ακριβώς. Τι είναι κοινωνία. Τα ακίνητα που είχε, που χρώσταγε, τα κατάφερε και ασχολείται τώρα με τον κυλιόμενο διάδρομο. Τη γιαγιά, είναι κληρονομιά, δεν τον κατηγορήσει τώρα. Να βάλουν μια νταλίκα να τον παίρνει από τη μία πύλη να τον πηγαίνει στην άλλη, ρε παιδί μου. Αφού δεν μπορεί. Καλά, να... στα αεροδρόμια έχει διάφορα τρέιλερ και δεν τέτοια. Μεταφέρουν δικό... ναι. Δεν έχουν αυτά που πάνε τα μπαγκάζια. Δεν μπορεί να έχει και 5 να τον σέρουν όμως. Σαν Κινέζο αυτό. Ας πάρει ένα άλογο. Θέλει κάτι. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο πηγαίνει. Δεν σκέφτεσαι το άλογο. Πολλά. Ναι, το καημένο. Άλογα. Τι θα είναι αυτό. Κάτι, δεν ξέρω. Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Σε αεροδρόμιο πα, δεν πα σε τσίρκο. Τι θα βλέψει εκεί, 5 άλογο να σέρουν ένα πάγκαλο. Να τον πάνε στην πύλη, να τον πάνε στο αεροπλάνο. Τι είναι αυτό. Και στα καλά στο διάδοχο. Τον αεροπλάνο, άντε να απογειωθεί. Γενικώς. Τα... Πρέπει να του δεν πει θέλω κάποιος... να μένουμε σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα εξωτερικά. Πει... Όχι, στον Πάγκαλο υπάρχει εξαίρεση. Α, θέλει να πρέπει να του πει κάποιο ότι δεν φταίνει ούτε οι διάδρομοι, ούτε τα άλογα, ούτε οι πύλες που τα μακρόστενα αεροδρόμια. Άλλο το πρόβλημα. Αλλά πώς να του το πει. Στα αεροπλάνα δεν πρέπει να υπάρχουν και κάποιες θέσεις στη μέση. Και μέση. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, αν βάλεις έναν αριστερά ή δεξιά, πάει κάπως το αεροπλάνο. Μπορεί να το πάρει ένα αέρα να πάει στα τσακίδια. Δεν ξέρω. Μια θέση κάνεις. Στη μέση κεντρική να είναι ισοβαρές, ας πούμε, να είναι το πλήρωμα. Ναι, το πλήρωμα της καμπίνας. Η πρότασή σου πολύ γόνιμη και αυτή, μέσα στο γόνιμο προβληματισμό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε να πάμε και λίγο στις σκουριές. Ναι. Θα έρθει μια μέρα που θα αφήσω αυτό το φόβο πίσω μου. 23 Νοεμβρίου, πορεία στις Σκουριές. Αν όχι τώρα, πότε? Αν όχι εμείς, ποιος? Για όλους εμάς, το αντάμωμα στον Κάκαβο δεν είναι απλά μια πορεία. Διεκδικούμε τη γη μας και την ελευθερία μας. 23 του Νοέμβρη είναι αυτή η μέρα. Προσυγκεντρώσεις, Μεγάλη Παναγία και Ιερισσός, στις 10.30 το πρωί. Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Σποτάκι είναι αυτό. Από τις Σκουριές το καταλάβατε. Και έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή τον Διονύση Δουράκη, που είναι μέλος του συντονιστικού. Πάνω εκεί. Έλα, πάνω Διονύση. Εκεί, Διονύση. Καλησπέρα παιδιά από όλους εδώ από τη Χαλκιδική, Θύμιο Αποστόλη και σε όλο το κοινό της Ελληνοφρένειας. Να σας πω λίγο ότι δεν είμαι μέλος του συντονιστικού, είμαι εντάξει. Απλός κάτοικος, απλός αγωνιζόμενος κάτοικος εδώ στις Σκουριές. Δεν έχει και μεγάλη σημασία γιατί... Όπως τα είδα εγώ τα πράγματα, όλοι οι μέλη συντονιστικού είναι εκεί πέρα, όλοι ασχολούνται για να συντονιστεί. Όλοι είμαστε σε ένα κοινό αγώνα... με τις ίδιες αγωνίες, τις κοινές αγωνίες, άνθρωποι πάρα πολύ τρέχουν, έχουν αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή τους για αυτό τον αγώνα. Την Κυριακή έχουμε ακόμη μια φάση σε αυτή την πορεία που έχουμε διαλέξει. Για πες, κατεβάζουμε το κεφάλι και λέμε ότι σας περιμένουμε όλους εσάς που έχουμε τις κοινές αγωνίες για μια πορεία στο βουνό. Πότε είναι, πες την ώρα και τα υπόλοιπα, τα ακούσαμε από το σποτάκι, αλλά είναι πες το πάλι. Είναι 23 Εντεκάτου. Στις 10.30 έχουμε προσυγκεντρώσει στην Ιερισσό και στη Μεγάλη Παναγιά. Ναι. Θα έχουμε πορεία στο βουνό. Θα πάτε πάνω. Αυτό αφορά όσους θα έρθουν. Να σου πω, γιατί την κάνετε τώρα? Έχει αλλάξει κάτι σε όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που συνεχίζει είναι το καταστροφικό της έργο αυτή η εταιρεία να ξεκυλιάζει το βουνό. Εμείς δεν σταματάμε. Καθημερινά δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα. Δίνουμε ένα μεγάλο μήνυμα ότι δεν πρόκειται ποτέ να το σκύψουμε το κεφάλι και είμαστε σίγουροι και πεπισμένοι ότι θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Το τονίζουμε σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλες τις πλευρές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε εάν δεν σώσουμε το βουνό, αν δεν σώσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Νομίζω αυτό είναι και το μήνυμα, έτσι, ότι συνεχίζετε, υπάρχετε εκεί, δεν ξεχνάτε τίποτα, το κρατάτε το θέμα ψηλά, πάτε πάνω στο βουνό. Συνεχίζουμε ψηλά το κεφάλι, ο αγώνας είναι και μια καλή, φαντάζομαι, ευκαιρία και όλους εκεί όσους δεν έχουν ανέβει να δουν πόσο έχει συνεχιστεί η καταστροφή του βουνού. Αυτό είναι. Έχει καραφλύνει κι άλλο το βουνό, Διονύση, από το Σεπτέμβριο που τώρα. Αποστόλη, η εικόνα από μέρα σε μέρα γίνεται όλο και πιο σπαρακτική. Να. Αυτό μας πονά, μας πονά πάρα πολύ. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Είδες ακριβώς το τι οι σκουριές. Είδες ακριβώς πώς ήταν το βουνό και πώς ξαφνικά μπαίνει σε ένα κρανίου τόπο. Εγώ το είδα, θα το δει και ο κόσμος στις εκπομπές που έρχονται τις τηλεοπτικές Δευτέρα Τρίτη στην Ελληνοφρένεια στον Α, ναι. Που έχουμε και πλάνα με ελικοπτεράκι που, ναι, δείχνουν και από πάνω όλη την καταστροφή και πού είναι δάσος, πού ήταν δάσος και τι είναι τώρα μια τρύπα καραφλή στη μέση. Ξέρετε, έχουμε κάνει ένα γύρισμα πάνω στο βουνό. Ναι, τα συστημικά μέσα έχουν αποκρύψει το τι ακριβώς. Το τι ομορφιά, το τι ακριβώς είναι αυτό το βουνό. Τα συστημικά μέσα έχουν μετοχές από την εταιρεία στο βουνό. Ναι, αυτό ακριβώς. Εξάλλου είναι κοινή αλήθεια το ότι βγήκε ο Σαμαράς το Φεβρουάριο του 2013 και είπε ότι η επένδυση αυτή θα γίνει με κάθε κόστος. Ναι. Εμείς το κόστος το πληρώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε διαθετημένοι να το πληρώσουμε κάθε μέρα, γιατί το κόστος αυτό που έχουμε αναλάβει, αυτή η ευθύνη που έχουμε αναλάβει, δεν αφορά τα δικά μας παιδιά, αφορά το μέλλον και τον αγέννη των παιδιών και τα παιδιά και των ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι απέναντι από μας. Κανείς δεν είναι απέναντι, εμείς αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, το αποδεικνύουμε καθημερινά. Όποιος έχει ανέβει στο βουνό μπορεί να το καταλάβει και καλούμε όποιον δεν έχει ανέβει, όχι να είναι συμπαραστάτης των αγώνων μας, ας έρθει να δει για το τι αγωνιζόμαστε, για το τι παλεύουμε. Ωραία. Και θα μπορούμε να μιλήσουμε. Βάλε τελεία. Την Κυριακή λοιπόν, στις 10.30 στην Ιερισσό η προσυγκέντρωση και στη Μεγάλη Παναγιά, ναι, για πορεία προς τον Κάκαβο, εκεί που γίνεται αυτό το έγκλημα. Εμείς είναι αυτό που λέμε κλείνοντας, ότι αν δεν το κάνουμε εμείς ποιοι θα το κάνουν. Και ότι αν δεν το κάνουμε τώρα πότε. Τώρα είναι η στιγμή να το κάνουμε. Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Καλά ευχαριστούμε κουράγια. Πάρα πολύ. Τη μεγάλη μας καλησπέρα από όλους εδώ. Καλά κουράγια. Γεια σας παιδιά. Μηνύματα, πολλά μηνύματα. Έχει ακόμη δικαίωμα αυτός ο λαός να ρωτάει. Λοιπόν, ρωτάει εδώ. Ο Σαμαράς έχει αφήσει δικαιώματα που λέτε ότι έχουμε χούντα Σαμαρά. Καλά γνωρίζω, λέει, ότι εκτιμάτε και αγαπάτε τον Μπογιόπουλο, όπως και εγώ. Εμείς. Μην είστε σίγουροι, ναι. Mm. Τέλος πάντων. Απορία αφελούς. Για τον εαυτό του καθένα. Ναι, μα τώρα τον Μπογιόπουλο. Λέει, γιατί τον σούταρε το αγαπημένο σας κουκουέ, αφού κρίνετε όλους και σωστά, πέστε και γι' αυτό αγαπημένοι μου. Όχι και αγαπημένοι μου τώρα, οικειώτες και τέτοια δεν θέλω. Αυτή με ομικρονιώτα. Αυτά. Δεν μπορώ. Είναι μέλος του Κουκουέ ο παλιοκομμουνιστής. Και ακούστε τον το βράδυ να δείτε τι λέει. Πόσο εκτός Κουκουέ είναι. Α, δεν τον σούταρε του Κουκουέ. Να τα λέτε. Δεν είναι στο ριζοσπάστη, παραμένει κομματικό μέλος. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι. Α, τον σούταρε μόνο από το ριζοσπάστη, όχι από το Κουκουέ. Από το ριζοσπάστη. Ναι. Έλα, μωρέ, κάτι απολύσει. Τα είχαμε πει τότε, εκείνη την εποχή. Αλλά όμως ακούστε τον τα βράδια εδώ που χθες είχαν μια πολύ ωραία, δεν προλάβαμε να έχουμε αποσπάσματα, μια καθηγήτρια. Εγκληματολογίας. Ναι, που έχει διδάξει, μάλλον γίνονται κάτι σεμινάρια αυτά που γίνονται πάντα σε σχολεία αστυνομία. Σε αυτή τη σχολεία. Στην Αμυγδαλέζα. Ναι, ναι. Και μας περιέγραφε στους ακροατές, το άκουγα κι εγώ, αλλά δεν το άκουσα όλο, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ότι το 80% από τους φοιτητές σπουδαστές της σχολής αστυνομίας είχαν δηλώσει φασίστες μέσα στο μάθημα. Δεν λέγανε. Μπορεί. Καθαρά. Όχι. Αυτοί δεν φοιτούν τώρα, έχουν βγει έξω, είναι σε τμήματα, είναι κανονικά, έχει τελειώσει δηλαδή. Και περιέγραφε με πολύ ωραίο τρόπο το σοκ που ένιωσε όταν της το λέγανε πολύ καθαρά και τεκμηριωμένα. Υπάρχει τεκμηρίωση στο Ούγγανο. Ναι, ναι, ναι, λένε αυτά, είναι όλα ακομμάτιστα. Υπάρχουν, ήθελα να το πω, υπάρχουν εδώ πολλοί ακροατές που λένε έξω τα κόμματα από το πανεπιστήμιο, έξω τα κόμματα από εδώ, από εκεί. Θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι τα κόμματα, βάζουν όλα τα κόμματα μέσα. Την ίδια άποψη τη λένε και διάφοροι. Και να ξέρουν όταν λένε έξω τα κόμματα από κάπου, ότι αυτό το λένε δύο κόμματα αυτή τη στιγμή. Ο Θοδωράκης και η Χρυσή Αυγή. Το να λες έξω τα κόμματα είναι κομματική θέση. Να. Κάποιο κόμμα λέει αυτό το πράγμα. Ας το έχουν αυτό κατά νου. Λοιπόν, ο Νίκος Ρωμανός πήγε σήμερα στο νοσοκομείο γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη Πέμπτη με τον πατέρα του. Σήμερα εισήχθη στο νοσοκομείο. Μαζί με αυτόν συνεχίζει και ο Ηρακλής Κοστάρης. Που είχε ξεκινήσει από 29 Οκτώβρη. Για περίπου ίδιους λόγους θέλει χρόνο για να θέλει άδειες. Ο Κοστάρης είναι η περίπτωση που του έδιναν άδειες όλα αυτά τα χρόνια και τώρα σταμάτησε να του δίνει. Σχολή, πηγαίνει, ναι, πατέρας κτλ. Ψιλοτελειώνει κιόλα. Εφόσον υπάρχει κράτος δικαίου και δεν τους έχουμε θανατώσει αυτούς που είναι μέσα στη φυλακή, έχουν και αυτοί τα δικαιώματα του φυλακισμένου. Όσα ορίζει ο νόμος, αυτός ο νόμος όπως ισχύει. Και δεν μπορεί να καταφεύγουν σε απεργία πείνας και να κλονίζει τη υγεία του όποιου έχει κάνει κακό, όλα αυτά έχουν αποφασιστεί σωστά, συμφωνούμε να το συζητήσουμε όλα σωστά. Οπότε όσο υπάρχουν θα πρέπει να απολαμβάνουν και αυτοί τα έτσι κι αλλιώς ελάχιστα δικαιώματα. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί ωραία. Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατέρινα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.